Słodkie usta, słodkie ciało, ciągle mało, wciąż nie mało. W moich snach ty jesteś cała, pragnę tylko, byś wiedziała. Chciałbym cię wtedy całować, pieścić, kokietować, gwiazdkę z nieba ci dam. Będziesz mą słodką królową, bezumalinową, takie fantazje mam. Chciałbym cię wtedy całować, pieścić, kokietować, gwiazdkę z nieba ci dam. Będziesz mą słodką królową, bezumalinową, takie fantazje mam. Miła, zawsze taka byłaś, piękna jak na wiosnę kwiat. Bądź dziś moją dziewczyną, pijmy białe wino, niech nam zawiruje świat. Lubię słuchać, kiedy śmiejesz się tak, lubię patrzeć, kiedy dajesz mi znak. Lubię słowa, które płyną z twych ust, no zakochaj się już. Chciałbym cię wtedy całować, pieścić, kokietować, gwiazdkę z nieba ci dam. Będziesz mą słodką królową, bezumalinową, takie fantazje mam. Chciałbym cię wtedy całować, pieścić, kokietować, gwiazdkę z nieba ci dam. Będziesz mą słodką królową, bezumalinową, takie fantazje mam. Bukiet róż kochana, ciepłą kawę z rana, wszystko mogę tobie dać. W zamian twe różowe, usta malinowe, daj mi poczuć chociaż raz. Lubię słuchać, kiedy śmiejesz się tak, lubię patrzeć, kiedy dajesz mi znak. Lubię słowa, które płyną z twych ust, no zakochaj się już. Chciałbym cię wtedy całować, pieścić, kokietować, gwiazdkę z nieba ci dam. Będziesz mą słodką królową, bezumalinową, takie fantazje mam. Chciałbym cię wtedy całować, pieścić, kokietować, gwiazdkę z nieba ci dam. Będziesz mą słodką królową, bezumalinową, takie fantazje mam. Będziesz mą słodką królową.